أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, surenin sonlarına doğru Rabbimiz bize Zulkarneyn aleyhisselamı anlatacak. Ve yes'elûneke, sana soruyorlar ifadesinden öğreniyoruz ki Mekke müşriklerinin ve ehli kitabın sevgili peygamberimize sordukları sorulardan bir tanesi de Zulkarneyn aleyhisselamın kıssası idi. Zulkarneyn aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde büyük güç ve kuvvet verdiği, egemenlik ve saltanat verdiği, devlet ve iktidar verdiği kullarından bir kuldur. Kendisine verilenleri kendisinden değil Allah'tan bilmiş, kendisine verilenlerin tümünü Allah yolunda kullanmaya yönelmiş bir melikten söz edecek bize. Zulkarneyn aleyhisselam, kıyamete kadar kendilerine mal mülk verilen, kendilerine güç kuvvet verilen, devlet ve iktidar verilen tüm insanlara örnek olacak bir şahsiyettir, bir meliktir. Kıyamete kadar tüm meliklere, tüm yöneticilere örnek olacak bir şahsiyettir. Bu suresinin son kıssasının kahramanının kimliği konusunda da Rabbimiz bize bilgi vermiyor. Kimdi, nerede ve hangi dönemde yaşamıştı, bu konuda Rabbimiz bize bilgi vermiyor. Belki de kıssanın hedefi de budur. Kıssada hedef hisse almaktır ve hisse de zaman ve mekanla sınırlı olmadığına göre kıyamete kadar bu tür şahsiyetler yeryüzünde hep olabileceği için belki de Rabbimiz bu kıssanın kahramanı Zulkarneyn aleyhisselamın kimliği konusunda bize bilgi vermiyor. Gerçi müfessirler bu kıssanın kahramanının kimliği konusunda epey tartışmışlar. Kimileri demiş ki bu zat Büyük İskender'di. Ama bildiğimiz kadarıyla Büyük İskender ateist birisiydi, kafir birisiydi. Bu mümkün değil. Bunu kabul edemeyiz. Kimileri demişler ki bu zat Babil krallığına son veren, Babil kralının zulmü altında ezilen İsrailoğullarını, o günkü Müslümanlığı, o günkü Müslümanları özgürlüğe kavuşturan İran İmparatoru Hüsrev'dir demişler. Bilmiyoruz, Allah bilir. Kimileri bu zatın bir peygamber olduğunu, Hazreti Ali Efendimiz gibi kimileri de Allah'ı seven, Allah'ın da kendisini sevdiği salih bir kul olduğunu söylerler. Çocukluğumuzdan beri duyduk, Üzeyir, Lokman ve Zulkarneyn peygamber mi yoksa salih bir kul mu, bu ihtilaflıdır. İşte Rabbimiz bu bölümde bize Zulkarneyn aleyhisselamın kıssasını anlatacak. Bakın buyurur ki, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Ey peygamberim, sana Zulkarneyn'i soruyorlar. Senden Zulkarneyn'i soruyorlar. Kul de ki, seetlu aleykum minhu zikra. Ben size bu konuda bir zikra yapacağım, bir gündem belirleyeceğim. Zulkarneyn kelime olarak iki boynuzlu, eskiden savaşlarda boynuzlu zırh giyerlermiş, iki boynuzlu yahut da iki zülüflü anlamına gelen bir ifadedir. Saçlarını tam ortadan ikiye ayırır, bir kısmı sağ kaşının üzerine, bir kısmı da sol kaşının üzerine düşermiş Zulkarneyn aleyhisselamın. Onun için bu zata Zulkarneyn, yani iki zülüflü anlamına gelen bir tanımda bulunmuşlar. Ya da Zülkarneyn iki çağ adamı, iki dönem insanı anlamına gelen bir kelimedir. Yani doğunun da batının da egemeni, doğuya da batıya da hükmeden bizdeki cihangir anlamına gelen bir kelimedir. De ki ey peygamberim, ben onunla alakalı size bir zikra sunacağım, bir zikir sunacağım. Zikir gündem demektir. Zikir program demektir. Zikir şeref demektir. Zikir pusula demektir. Zikir harita demektir. Yani kıyamete kadar insanların akıllarında diri tutmaları gereken, kıyamete kadar insanların dünyalarında canlı tutmaları gereken bir gündem maddesi, bir program, bir pusula, bir harita anlamına ben size bu konuda bir zikra sunacağım. Neymiş konu? Ne olmuş? Allah diyor ki bakın, İnna mekkennâ lehu fil ardı. Biz yeryüzünde onu sağlam bir biçimde yerleştirdik. Yeryüzünde biz Zülkarneyn aleyhisselama iktidar verdik. Onu hakim bir konuma getirdik. Ve âteynâhu min kulli şeyin sebebe. Bir de her bir şeyin sebebini ona lütfettik. Yani hangi şeye teşebbüs ederse, ne tarafa yönelirse, hedefine ulaşabilmesi için ona her bir sebebi de öğrettik. Onu sebep bilgileriyle donatıverdik. Sebep, bir insanı hedefe götüren şeylerdir. Akıl gibi, zeka gibi, bilgi gibi, araç gereç gibi, siyaset bilgisi gibi, ordu gibi, asker gibi, mal mülk gibi, her bir şeyin sebebini biz ona lütfettik diyor Allah. Bakın bir önceki kıssada Rabbimiz sebepler ötesini anlatmıştı. Perde arkasını anlatmıştı. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın yolculuğu kıssasında. Burada da sebepler dünyasını anlatacak. Şu anda bizler sebepler dünyasında yaşadığımıza göre bir neticeye ulaşmak istiyorsak onun sebeplerine temessük etmek zorundayız. Sebeplerini işlemek, sebeplerine sarılmak zorundayız. Çocuk mu istiyorsunuz? Evlenmek zorundasınız. Sebebine tevessül etmek zorundasınız. Karnınızın doymasını mı istiyorsunuz? Ekip dikip çalışmak zorundasınız. Sebeplerini işlemek zorundasınız. Zafere ulaşmak mı istiyorsunuz? Şu köle hayatından kurtulup da özgürce bir hayata yürümek mi istiyorsunuz? Savaşmak zorundasınız. Sebeplerini işlemek zorundasınız. Allah yeryüzünde her şeyi bir sebebe bağlamış, bir yasaya bağlamış. Neticeye gitmek istiyorsanız Allah'ın bağladığı o sebeplere sarılmak zorundasınız, o sebepleri işlemek zorundasınız. Ama şurasını da unutmayın ki o sebepler tek başına insanı hedefe götüremezler. Allah izin vermediği sürece, Allah müsaade etmediği sürece o sebeplerin hiçbirisi insanı mutlak manada neticeye götürmez. Öyleyse bir Müslüman o sebeplere sarılmalı, sebepleri işlemeli ama neticeyi hiçbir zaman o sebeplerden beklememeli, neticeyi Allah'tan beklemeli. İşte bakın Allah diyor ki biz Zülkarneyn aleyhisselama tüm sebepleri lütfediverdik, onu sebep bilgileriyle donatıverdik. Bütün sebepleri onun emrine amade kıldık ki yeryüzünün dilediği bölgesine gidebilsin, yeryüzünün dilediği ikliminde egemen olabilsin, ordusuyla yeryüzünün dilediği yerini fethedebilsin diye biz ona bütün sebepleri veriverdik. فَاَتْبَعَ سَبَبَ İşte Zülkarneyn aleyhisselam o sebeplerden birine tutundu, bir sebebi işledi ve ordusuyla birlikte yürüdü. Bir sefere çıktı, bir fetih için, Allah için yeryüzünde bir fetih gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Hatta izâ belaga mağribe şemsi, nihayet güneşin battığı yere kadar gitti, batıya gitti, güneşin battığı yere kadar gitti. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ Orada güneşin simsiyah bir balçığın içine batarken gördü, batarken buldu. Evet, batının en batısına gitti, gidilebilecek en batıya gitti. Yani belki kara parçalarının bitip de okyanusların başladığı bölüme kadar gitti. Orada güneşi kara bir balçığa batarken buldu, batarken gördü. Allahu alem, okyanus sularının içine güneşin battığını gördü. Yani batının en batısına, en uzağına gitti. Ve vecede indaha kavma, orada bir kavim buldu. Orada bir toplum gördü. Kulna ya zulkarneyn, biz dedik ki ey Zulkarneyn, İmma en tuazzibe ve imma en tettehize fihim husna. Şu fethettiğin ülke insanına azap da edebilirsin, onlara güzel muamele de edebilirsin dedik. İşte bu ifadeden dolayı Zulkarneyn aleyhisselam bir peygamberdi diyorlar. Çünkü bakın Allah diyor ki biz Zulkarneyn'e dedik ki, Allah nasıl der? Vahiy ile der. Öyleyse İşte bu zat Allah'ın kendisine vahyettiği bir peygamberdi. Yahut da o ülkeyi fethettiği zaman Zulkarneyn aleyhisselamın kalbine Allah bunları ilham etti. O zaman bu zat bir salih kuldur, bir peygamber değildir. Her ikisi de mümkündür. Allah dedi ki ey Zulkarneyn, şu fethettiğin ülke insanlarına azap da edebilirsin, onlara güzel muamele de edebilirsin. Bakın Zulkarneyn aleyhisselam muhayyer bırakıldı. Her bir kral gibi, her bir melik gibi, bir ülkeyi fethetmiş her bir muzaffer kahraman gibi fethettiği o ülke insanına azap etme imkanına da o ülke insanına iyi davranma imkanına da sahipti. Ama Zulkarneyn aleyhisselam bir kraldan, bir melikten de öte bir peygamberdi. Allah'a kulluğunun bilincinde olan bir elçiydi, bir salih kuldu. Ne yaparsa yapsın, yarın yaptıklarının tümünden Allah huzurunda hesap vereceğine inanan bir kuldu, bir Müslümandı. Bakın Allah kendisine yetki vermişti. Fethettiğin o ülke insanına azap da edebilirsin, azabı hak etmişlerse onları cezalandırabilirsin de, onlara güzel muamele edebilirsin de diye Allah ona yetki vermişti. İşte yetki Zulkarneyn aleyhisselamdaydı. İsteseydi o toplumu köleleştirebilirdi. O toplumu hafıza kaybına uğratabilirdi. Şimdiki zalimlerin yaptıkları gibi. O toplumu tümüyle sömürebilirdi. Onların yeraltı yerüstü kaynaklarının tümünü iç edebilirdi. Ya da onları asimile edebilirdi. Erkeklerini öldürüp kadınlarını cariye olarak kendisine alabilirdi. Böyle bir yetkisi vardı ama bakın Allah'a kulluğunun bilincinde olan Zulkarneyn aleyhisselam öyle yapmadı. Bakın ne dedi. Kâle emmâ men zaleme. Şu fethettiğim ülke insanından kim zalim olursa, kim zulmederse, zulüm neydi? Bir insanın olmaması gereken yerde olması, olması gereken yerde olmaması. Zulüm bir insanın Rabbına, sahibine karşı takınmaması gereken tavrı takınması, takınması gereken tavrı takınmamasıydı ya. Bakın diyor ki Allah'ın elçisi, kim zulmederse, kim zalim olursa, kim çevresine, kim Allah'a, kim kitaba, kim Allah'ın gönderdiği hidayet hediyesine zalimce bir tavır takınırsa, yani ben bu ülkeye kadar İslam'ı getirdiğim halde, ben sizi hidayetle tanıştırdığım halde, kim ki ayağına kadar gelen bu hidayeti teper de, eskiden olduğu gibi kafirce ve zalimce bir hayatın adamı olursa, فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ İşte biz böylelerine azap edeceğiz. ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرًا Böyleleri yarın Rablerinin huzuruna döndürüldükleri zaman, görülmemiş bir azabı zaten Allah onlara yapacaktır. Onlar zaten geberdikleri andan itibaren cehenneme gideceklerdir. İşte ben böylelerine azap edeceğim. Ama ve emma men amene, kim de iman ederse, benim kendi ayağına kadar getirdiğim hidayet hediyesini kabul ederse ve amile saliha, iman ettikten sonra da salih bir hayata yönelirse felehu cezaenil husna, zaten dünyada da ukbada da mükafatlar onları bekliyor. Ve senekulu lehu min emrina yusra, işte biz böyle iman edenlere katımızdan kolay olanı emredeceğiz, güzel olanları söyleyeceğiz ve emredeceğiz. Bakın ne güzel bir devlet başkanı örneği değil mi? Ne güzel bir mümin kul örneği. Bakın diyor ki, ya Rabbi her ne kadar sen beni bu konuda muhayyer bırakmışsan da, bana böyle bir özgürlüğü tanımışsan da, ben kendi irademden vazgeçiyorum. Ben kendi anlayışımdan vazgeçiyorum. Ben irademi senin iradene bağımlı kılıyorum. Ben senin seçimini, kendi seçimin biliyorum. Senin mükafatlandıracaklarını ben de bu dünyada mükafatlandıracağım. Yarın senin cezalandıracaklarını bu dünyada ben de cezalandıracağım. Bakın ne güzel bir örnek değil mi? Allah'ın sevdiklerini seviyor, Allah'ın düşmanlarını düşman biliyor. Ben iktidarımı, ben devletimi sana teslim ettim ya Rabbi. Ben gücümü, kuvvetimi senin sözcülüğünde kullanıyorum. Senin azap ettiklerine bu dünyada ben de azap edeceğim. Senin yarın mükafatlandıracaklarını bu dünyada ben de mükafatlandıracağım. Bakın ne güzel bir ifade. Öyleyse yeryüzünde değişmeyen şu yasayı söyleyeyim. Bir bölgede eğer Müslümanlar egemense, o bölgede Müslümanlar mükafatlandırılır, zalimler ve kafirler cezalandırılır. Eğer bir yerde, bir bölgede zalimler egemense, kafirler egemense, orada kafirler ve zalimler mükafatlandırılırken Müslümanlar cezalandırılır. Bu yeryüzünde değişmeyen bir yasadır. Kafirler kafirlere sahip çıkarken Müslümanlar da Müslümanlara sahip çıkarlar, Müslümanların lehine hareket ederler. Öyleyse şu bizim toplumda Müslümanlar mı egemen yoksa zalimler mi, bunu anlamak istiyorsanız bir bakıverin. Eğer bizim toplumda Müslümanlar mükafatlandırılıyor, zalimler cezalandırılıyorsa, evet Müslümanlar egemen demektir. Ama bu toplumda zalimler, kafirler mükafatlandırılıyor, eğer Müslümanlar cezalandırılıyorsa, bu bölgede kimin egemen olduğunu, kimin hakim olduğunu varın, siz düşünün, siz anlayın. Evet bakın diyor ki Zülkarneyn aleyhisselam, ya Rabbi ben bu dünyada İslam'ın hamisiyim. Ben bu dünyada imanın, tevhidin askeriyim. Senin cezalandıracaklarını önce ben cezalandırırım. Onlar karşılarında önce bizi bulurlar. Bu devleti, bu imkanı, bu iktidarı, bu gücü, kuvveti sen bana bunun için vermedin mi ya Rabbi? Ben senin mükafatlandıracaklarını bu dünyada mükafatlandırırım. Yarın senin cezayı hak etti dediklerini de bu dünyada cezalandırırım. Evet, batıya gitti Zülkarneyn aleyhisselam. Peki niye anlattı Allah bize bunu? Hadi biz de gidelim batıya. Ne duruyoruz? Bunun için Allah anlattı Allah bunu bize. Hadi biz de gidelim batıya. Türkiye'nin batısındaki ülkelere, şehirlere, köylere, kasabalara mı? Evet. Peki Konya'nın batısındaki şehirlere, köylere, kasabalara mı? Evet. Peki şu bulunduğumuz ortamın batısındaki mahallelere, semtlere mi? Evet. Hadi ne duruyoruz? Biz de gidelim. Gidelim şu batıdaki mahallelere, evlere ki güneşleri batmış, karanlıktalar, zifiri karanlığın içindeler. Işığı kaybettikleri için, nuru kaybettikleri için karanlıkta ne yapacaklarını bilemez bir vaziyette bocalayan yığınlarla insan var şu batınızda. Batıdaki, Konya'nın batısındaki ya da şu içinde bulunduğunuz mekanın batısındaki mahallelerde yığınlarla insan var. Kur'an'dan ve sünnetten habersiz kaldıkları için cezayı hak eden, yarın cehenneme doğru gitmekte olan, cehenneme doğru giden ama nereye gittiklerinin bile farkında olmayan bir yığın insan var şu batınızda, Konya'nın batısındaki mahallelerde. Niye gitmiyorsunuz? Var mısınız siz de bu çağın Zülkarneynleri olasınız? Onlara bir ışık götüresiniz, onların dünyalarına bir güneş doğdurasınız, onları kulluğa teşvik edesiniz. Garibanlar, zavallılar ışığı kaybettikleri, nuru kaybettikleri, Kur'an'dan ve peygamberden habersiz bir hayat yaşadıkları için şu anda el yordamıyla yol bulmaya çalışıyorlar. Hadi ne duruyorsunuz? Bu çağın Zülkarneynleri de siz olmak istemez misiniz? Gidin şu batınızdaki insanlara, götürün Allah'ın ayetlerini, götürün peygamberinizin hadislerini de onların dünyalarına bir güneş doğdurun. Onları kulluğa sevk edin ve deyin ki ey Allah'ın kulları, ışığı ayağınıza kadar getirdik. Hidayeti, Kur'an'ı, sünneti ayağınıza kadar getirdik. Eğer ayağınıza kadar gelen bu fırsatı teper de zalim ve kafir olarak bir hayat sürdürürseniz ben size azap edeceğim. Benim azabım ne ki? Yarın cehennemde sizi akla hayale gelmedik bir azap bekliyor. Eğer imanı ve salih ameli tercih ederseniz ben sizi bu dünyada mükafatlandıracağım. Zaten vefat ettiğiniz andan itibaren gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz enva-ı çeşit nimetlerle donatılmış bir cennet sizi bekliyor diye biz de gidelim batıya. Batıya gitmiş Zülkarneyn aleyhisselam. Biz de gidelim. Peki doğuya gitmemiş mi? Bakın Allah diyor ki ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا. Sonra bir sebebe daha yapıştı. Bir sebebi daha işledi. Bir ordu daha hazırladı. Bu sefer de Allah'ın elçisi Zülkarneyn aleyhisselam doğuya gitti. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ. Nihayet güneşin doğduğu yere kadar gitti. Yani doğunun en doğusuna kadar gitti. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ. Güneşi orada bir toplumun üzerine doğarken gördü ki لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَ. O toplumla güneşin arasına bir sütre koymamıştık. Yani o toplumu güneşten koruyabilecek bir sütre bile vermemiştik. Allah Allah. Yani evleri yok, ağaçları yok, çadırları yok, gölgeleri yok. Belki üzerlerinde kendilerini güneşin sıcağından koruyacak bir elbiseleri bile yok. Kim bunlar? Bilmem ki. Afrika'nın doğu kesimleri mi? Yoksa Asya'nın Orta Doğu bölümleri mi? Bilmiyorum. Bakın Allah diyor ki, Zülkarneyn aleyhisselam gittiği o bölgede bir topluma rastladı ki, o toplumu kendilerini güneşten koruyabilecek bir sütre bile vermemiştik. Allah'ın böyle gariban, fakir kullarını gördü Zülkarneyn aleyhisselam. Peki gelin biz de gidelim Konya'nın doğusuna, Sedirler bölgesine mi, Araplar bölgesine mi, yoksa Saracoğlu taraflarına mı? Biz de gidelim. Var mı sizin şehrinizde de böyle çıplaklar, açlar, garibanlar? Gitmezseniz nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz gitmezseniz? Bakın, kimi zengin Müslümanlar bana zekat veriyorlar ve diyorlar ki hocam, senin çevrende fakir fukara vardır, al şu bizim zekatımızı dağıtıver. Bizi bu sorumluluktan bir kurtarıver. Ben almıyorum. Niye? Ben alacağım onların zekat paralarını, talebe evlerine gideceğim, böyle garibanların evlerine gideceğim ki sergilerinde oturulmaz, suları içilmez, yemekleri yenmez, evlerine kokudan girilmez, benim yüreğim ağzıma gelecek, gözüm yaşlarla dolacak, beriksi beyefendi de sorumluluğu bana atacak ve işin içinden sıyrılacak. Ben almıyorum. Kardeş diyorum, Allah bir yanlışlık mı yapmış? Yani bana vermesi gereken bu serveti sana vererek Allah bir yanlışlık mı yapmış? Allah bu parayı sana verdiğine göre sorumluluğunu da sana vermiştir. Sen gideceksin o garibanların hayatına, evlerini göreceksin, hayatlarını göreceksin, yüreğin ağzına kadar gelecek ve içinde bulunduğun lüks hayatı, israf dolu hayatı şöyle bir gözden geçireceksin. O iki dünya arasında bir kıyaslama yapacaksın ve kendi hayatından utanacaksın, kendi hayatını düzelteceksin diyorum. Almıyorum. Var mı ki şöyle bir gitseniz doğuya, böyle garibanlar var mı ki? Yani ayakkabıları olmadığı için güneş doğunca direkt ayaklarıyla temas eden, ayakkabısı olmayan çocuklar. Ya da üzerlerinde elbiseleri olmadığı için güneş doğunca direkt vücutlarıyla temas haline geçen, elbisesi olmayan garibanlar. Ya da evleri barkları olmadığı için, dışarıda yattıkları için güneş doğunca direkt üzerlerine vuran köprü altı çocukları. Var mı ki sizin dünyanızda böyle birileri? Hep zenginlerle düşüp kalkıyorsanız, Mercedes alıp satanlarla, Opel'e binenlerle düşüp kalkıyorsanız, bu garibanların dünyasını bilemezsiniz, bilmeniz mümkün değil. Var mı böyle birileri? Sıcak aile yuvasından mahrum büyümüş, ana baba şefkatine hasret kalmış, eş, dost, arkadaş, iki kelime kendisiyle konuşacak bir arkadaşa hasret kalmış, böyle garibanlar var mı sizin dünyanızda? Gitmezseniz nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz gitmezseniz? Gitmek zorundasınız. Bu insanların hayatına inmek zorundasınız. Kendi imkanlarınızı onlarla paylaşmak zorundasınız. Zaten Allah bize bunun için anlatıyor. Değilse bakın kimileri Zülkarneyn aleyhisselamı uzayda filan anlamışlar. Uzayda yaşamış birisi. Kimi tefsir kitapları bile üstelik. Ya uzaydaki bir insandan bana ne? Bana niye anlatıyor Allah bunu? Kendi dünyamdan bir örnek olsun diye. Ben bu olayı kendi dünyamda anlamadığım sürece ne kıymeti var da ben Zülkarneyn aleyhisselam uzayda yaşamış bir insanı okusam ne olur? Hayatını anlasam ne olur? Anlamasam ne olur? Canım bir zamanlar böyle bir melik yaşamış. Peygamber mi, salih kişi mi? İşte şuralara gitmiş, buralara gitmiş. Bana ne bundan ya? Ben de gitmek zorundayım Konya'nın doğusuna, Konya'nın batısına. Konya'nın kuzeyine, Konya'nın güneyine, oralardaki garibanların hayatına ben de inmek zorundayım. Allah bunu bana bunun için anlatıyor. Bakın gitti doğuya, orada çok gariban insanlar gördü. Allah diyor ki, kezalike vakat ahatna bima ledeyhi hubra. İşte o esnada, o garibanlarla karşı karşıya geldiği sırada, Zülkarneyn'in kalbinden geçenlere biz muttali idik. Onu kuşatmış idik. O anda kalbinden geçen düşüncelerin, niyetlerin tamamını biz biliyorduk diyor Allah. Nasıl anlayacağız bunu? Acaba o anda Zülkarneyn aleyhisselamın kalbinden, kafasından neler geçti, neler geçebilir? Bakın, zirve noktada bir peygamber, mülkün, saltanatın, servetin zirvesinde doğuya kadar gidebilecek, batıya kadar gidebilecek, dünyanın her yerine egemenliğini kurabilecek güçlü bir Zülkarneyn aleyhisselam, beri tarafta sıfırı tüketmiş, üzerlerinde kendilerini güneşin sıcaklığından koruyacak bir elbiseleri, bir ayakkabıları bile olmayan sıfırın altında garibanlar. Peki böyle bir ortamda Zülkarneyn aleyhisselamın kalbinden neler geçebilir? Acaba şunlar mı geçti? Bana ne? Gemisini kurtaran kaptan. Allah bana servet vermiş, güç kuvvet vermiş. Bunları da böyle imtihan ediyor. Biraz da ben ezeyim. Zaten bunlar ezilmişler, horlanmışlar. Biraz da ben ezeyim mi dedi. Yoksa beni böyle, onları da böyle imtihan eden Allah'tır. Bana veren, bunlara vermeyen Allah'tır. Öyleyse ben bana verilenleri bunlarla paylaşmak zorundayım diye yüreğim sızladı. İşte bakın Allah diyor ki, biz o anda onun neler yaşadıklarını, neler düşündüklerini biliyorduk. Onu kuşatmıştık, onun niyetlerini biliyorduk. Peki siz ne hissedersiniz böyle bir ortamda? İşte şu anda Allah'ın vererek imtihan ettikleri, bir de Allah'ın vermeyerek imtihan ettikleri var. Sizler ne hissedersiniz böyle bir durumda? Bakın şunu söyleyebilirsiniz. Ya biz Zülkarneyn miyiz ki, bizim gücümüz ne ki? Bizim imkanımız, devletimiz ne ki Allah ona öyle muazzam bir saltanat vermiş ki bize böyle bir saltanat verilmemiş filan diyebilirsiniz. Ama önceki derslerimde de söylemiştim. Yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Birilerine göre biz de Zülkarneyn makamındayız. Birilerine göre biz de Yusuf aleyhisselam makamındayız. Birilerine göre, yani bizden çok daha az verilmiş insanlara göre biz de Davut ve Süleyman aleyhisselamlar makamındayız. Bunu unutmayın. Bakın, caddede giderken birisi el açmış, diyor ki yahu bir lira, bir liram yok mu? Bana bir lira ver de karnımı doyurayım. Adamın bir lirası yok. Eğer o anda sizin bir milyarınız varsa bilesiniz ki siz ondan 100.000 kere daha zengin, 100.000 kere daha güçlüsünüz. Sizden bir lira isteyen o insana karşı eğer 100 milyarınız varsa siz ondan 100 milyon kere daha üstünsünüz, daha zenginsiniz. Yani unutmayın ki birilerine göre siz de Zülkarneyn makamındasınız. Birilerine göre siz de Yusuf Aleyhisselam'ın makamındasınız. Birilerine göre siz de Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam makamındasınız. Öyleyse Allah sizi böyle, onu da öyle imtihan ediyor. Size veren berikine vermeyen Allah, size ona versin diye veren Allah, öyleyse siz de Allah'ın size verdiklerini o kardeşlerinizle paylaşmak zorundasınız. O kardeşleriniz karşısında yüreğiniz sızlamalı, gözleriniz yaşla dolmalı ve elinizde avucunuzda ne varsa onlarla paylaşma kavgası içine girmelisiniz. Evet, bir görev bitti de hemen yata gidecek değil ya Zülkarneyn Aleyhisselam, Allah onu deniyordu verdikleriyle. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَ Bakın, bir sebebe daha sarıldı, bir ordu daha hazırladı. Bu sefer de kuzeye mi güneye mi söylemiyor Allah, bir sefer daha düzenledi. Hadi buyurun, bir de Konya'nın kuzeyine güneyine gidelim. Bin konutlar tarafına mı, yoksa Araplar tarafına mı, bir de Konya'nın kuzeyine güneyine gidelim. Hadi niye oturup kaldınız yerlerinizde? Bakın, Zülkarneyn Aleyhisselam bir ordu daha hazırladı, bir sebebe daha tutundu. Hatta izâ belaga beyne setteyni, gitti gitti nihayet iki dağın arasına ulaştı. İki settin arasına ulaştı. Neresi burası bilmiyoruz. İki dağın arasına kadar gitti. Vecede min dûnihima kavma, orada bir toplum gördü. La yekâdûne yefkahûne kavla, meramını bile anlatmaktan aciz, söz söylemekten bile aciz, ya da kendisine söylenen sözleri anlamaktan, fıkh etmekten bile aciz bir toplum gördü. Yani cahilin cahili bir toplum gördü ki, meramını anlatmaktan bile aciz, kendisine söylenen sözleri anlamaktan bile aciz bir toplum gördü. Kimdi bunlar? Yani cehaletin zirve noktasında bir toplum gördü. Kimdi bunlar? Belki bizim evdekiler. Belki sizin evdekiler. Fikir çıplağı, fikir fukarası, bilgi fukarası. Belki sizin evdekiler, belki bizim evdekiler, belki sizin mahalledekiler, belki bizim mahalledekiler. Bakara'yı soracaklar ama Bakara'nın adını bile bildikleri yok. Belki size Ali İmran'dan bir şeyler soracaklar ama Ali İmran'ın adını bile bildikleri yok. Kitabı tanımıyorlar, peygamberi tanımıyorlar, hadisleri ömürlerinde hiç duymamışlar. Allah'tan, peygamberden habersiz böyle insanlar yok mu sizin mahallede? Belki sizin evindekiler, belki bizim evin içindekiler. Akşam dükkandan koltuğumuzun altında eve giderken iki ayet, iki hadis taşımamız gerekirken, çocuklarımıza biraz biraz Kur'an sünnet bilgisi öğretmemiz gerekirken, akşam dükkanı taşıyoruz evimize, koltuğumuzun altında çeki, senedi, borcu, derdi, dükkanı taşıyoruz. Dükkana köleliğimiz yetmiyormuş gibi bir de evimize taşıyoruz dükkanı. Borçtan, dertten, paradan, puldan söz ediyoruz. Çocuklarımızı da köleleştirmeye çalışıyoruz. Garibanlar bilmiyorlar. Kendilerine Kur'an sünnet öğretmediğimiz için, evde şu kış geçip gider bir ders başlatmadığımız için, hanım sen oku, yoruldun, kızım biraz da sen oku, İkiniz de yoruldunuz, biraz da ben okuyayım, oğlum biraz da sen oku diye, evde günlük mü, üç günde mi, haftada bir mi bir ders yapmadığımız için, fikir çıplağı olan, bilgi yoksunu olan, düşünce fukarası olan, sizin evdekiler, bizim evdekiler, sizin mahalledekiler, bizim mahalledekiler. Bakın, öyle bir toplum gördü ki Zülkarneyn Aleyhisselam, söz söylemekten bile aciz, meramlarını ortaya koymaktan bile aciz, ya da kendilerine söylenenleri anlamaktan bile aciz bir toplum gördü. Yoksa dil değişikliğine maruz kaldıkları için kitaplarının dilini, peygamberlerinin dilini anlayamaz hale gelmiş bir toplum mu? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu peygamberin dilini anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar diye dilinden anlamadıkları Kur'an'a acı acı bakan şu toplumun insanları mı bilmiyorum. Yani söz söylemekten aciz, söyleneni anlamaktan aciz bir toplum gördü. Ama bakın ki biraz sonra o toplum İslam'la tanışınca, Zulkarneyn aleyhisselam onlara hidayeti ulaştırınca biraz sonra göreceğiz ki o toplum bülbül kesilecek. Meramını bile anlatmaktan aciz olan o insanlar sarrafını bulunca cevherleri açığa çıkıverecek. Bakın düşmanlarını anlayıverecekler. Halbuki o ana kadar dinlerini dinamitleyen, düşmanlarını alkışlayan o garipler, dostlarını ve düşmanlarını bile anlamaktan aciz olan o gariban insanlar, Zulkarneyn aleyhisselam onları İslam'la tanıştırınca, bakın biraz sonra okuyacağız, bülbül kesilecekler, bakın şöyle diyecekler. Kalu ya Zulkarneyn, ey Zulkarneyn, inne ye'cuce ve me'cuce mufsidune fil ardı. Şurada ye'cuc me'cuc diye iki toplum var, bizim düzenimizi bozuyorlar. Bakın hemen düşmanlarının farkına varıverdiler. İslam'la tanışınca, Zulkarneyn aleyhisselamın götürdüğü hidayet hediyesiyle tanışınca, bakın bir anda düşmanlarını tanıyıverdiler. Söz söylemekten bile aciz olan o insanlar bülbül kesiliverdiler de, bakın diyorlar ki Zulkarneyn aleyhisselam, ey Zulkarneyn, şurada Ye'cuc Me'cuc diye iki toplum var, onlar bizim düzenimizi bozuyorlar. Bizim kafa düzenimizi bozuyorlar, bizim ekonomik düzenimizi bozuyorlar, bizim kılık kıyafet düzenimizi bozuyorlar, bizim hukuk düzenimizi bozuyorlar, bizim hayatımızı felç ediyorlar. Onlar kendilerini bize tanrı olarak lanse ediyorlar, egemenlik bizdedir diyorlar. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız diyorlar. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız diyorlar. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız diyorlar. Kendilerini bize egemen olarak lanse ediyorlar. Ve Ye'cuc Me'cuc isimli iki toplum bizim düzenimizi bozuyor, imanlarımızı tehdit ediyor. Ey Zulkarneyn, fehel nec'alu leke harcen. Biz bir haraç toplasak, ülke olarak kendi aramızda biraz para toplasak da, onu sana versek de, ala en tec'ale beynena ve beynehum setta. Sen de bizim verdiğimiz paralarla, şu bizim imanımızı, bizim dinimizi tehdit eden, bizim çocuklarımızın eğitimini tehdit eden, şu Ye'cuc Me'cuc'le bizim aramıza bir set yapıversen, bir engel yapıversen de, bizim imanlarımızı bu iki toplumun fitnesinden kurtarıversen, biz para versek de sen bu işi bir hallediversen. Bugün bana da aynı şey söylüyorlar. Hocam, sana biraz para versek de bizim adımıza bir Yasin okuyuversen, biz okumasını bilmeyiz. Hocam, az biraz cukka çıksak da şöyle bizim akrabalarımız adına bir hatim iniversen de onlarla cehennemin arasında bir set çekiversen. Yani şöyle demeye çalışıyor garibanlar. Hocam sen bir yemek yesen de bizim karnımız bir doyuverse, ya ben yemek yersem benim karnım doyar, ben okursam onun faydası bana olur, sana olmaz. Anlamıyor garibanlar. Setlerin arasına sıkışmış kalmışlar. Biraz sonra söyleyeceğim. Ye'cuc Me'cuclerin arasında şaşırıp kalmışlar. Belki böyle şartlandırılmışlar. Bugüne kadar kendilerine din anlatanlar hep böyle anlatmışlar. Bizi dinleyin yeter. Biz okuyalım, siz dinleyin yeter. Siz bizi paranızla destekleyin yeter. Sizin Kur'an sünnet öğrenmenize gerek yok. Biz bu işleri hallederiz demişler. Bugüne kadar kendilerine din anlatanlar böyle din anlattıkları için öyle zannediyor zavallılar. Yahu ben yemek yersem benim karnım doyar, senin karnın doymaz. Ben okursam Hatimi, ben okursam Yasin'i, bana faydası olur, sana faydası olmaz. Ama anlamıyor garibanlar. Hep kendi sorumluluklarını bir başkalarına yüklemeden yana tavır alıyorlar. Ama ne yapalım, zavallı insanlar, kırıp dökmeden güzel güzel anlatalım. Zaten setlerin arasına sıkışmış kalmışlar. Yani zaten Ye'cuc Me'cuclerden bıkmışlar, usanmışlar. Hiç olmazsa bizim yanımızda bari rahat etsinler garibanlar da. kendilerini bulsunlar da rahat söyleyebilsinler, rahat konuşabilsinler. Bakın diyorlar ki ey Zülkarneyn, biz biraz haraç toplasak, ülke olarak biraz para toplasak da sana versek de sen bizim imanlarımızı tehdit eden şu Yecüc Mecüclerle bizim aramıza bir set çekiversen, bizim imanlarımızı onların tehlikesinden bir koruyuversen, bakın bize de aynı şeyi söyleyen insanlara bizim de verebileceğimiz en güzel cevap nedir? Onu Zülkarneyn Efendimiz söyleyecek. Biz bize böyle diyenlere, hocam bizim için bir hatim iniversen, bir Kur'an okuyuversen diyenlere ne diyecekmişiz? Biz sana para versek diyenlere ne diyecekmişiz? Bakın Zülkarneyn Efendimiz diyor ki, قَالَ مَا مَكَّنِي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ Hayır hayır, ben sizden para pul istemiyorum. Böyle bir mecburiyetiniz yoktur. Bana para pul vermek zorunda değilsiniz. Rabbimin bana verdikleri sizin teklif ettiklerinizden çok daha hayırlıdır. Rabbim bana güç verdi. Doğunun en doğusuna gidebilecek, batının en batısına gidebilecek, dünyanın her bir bölgesinde egemenlik kurabilecek bir gücü, bir devleti, bir orduyu, bir askeri Allah bana lütfetti. Allah'ın bana verdikleri sizin teklif ettiklerinizden çok daha hayırlıdır. Yani bu benim zaten kendi görevimdir. Allah bu gücü bana bunun için verdi. Ben buralara bunun için geldim. Ben size zaten Kur'an'ı anlatmak zorundayım. Ben sizinle o Yecüc Mecüclerin arasına o setti zaten ben çekmek zorundayım. Ben sizin imanlarınızı küfür sellerinden, küfür rüzgarlarından zaten korumak zorundayım. Bu benim kendi görevim. Kendi görevimi yapmak için ben sizden niye para alayım da, niye borçlandırayım da, anladınız değil mi? Bu benim kendi görevim diyor. Ben bunun için geldim zaten buraya. Bana para vermek zorunda değilsiniz. Ne güzel bir cevap değil mi? Şu fırsat bugünkü yeryüzü müstekbirlerinin eline geçse ne yaparlar? İşte bir dönem Körfez'e geldiler. Güya Küveyt'i Saddam'ın zulmünden kurtarmak için geldiler. Ne yaptılar? 100 yıl o ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarının %70'ini iç edip çekip gittiler değil mi? Öyle yaptılar. Irak'a gelenler niye geldiler? Yok kimyasal silah varmış, yok demokrasi getireceklermiş. Ne oldu? Yüzyıllarca belini doğrultamayacak hale getirmedi mi Iraklı Müslümanları bu zalimler? Amerika'ya bir dönem İngiliz Saksonları gitti. Amerika'nın yerlilerine ne yaptı o alçaklar? Biliyoruz. Biliyoruz. Yüzyıllardır şu batı, yüzyıllardır sömürdüğü Afrikalı insanları ne yaptılar? Bellerini kırmadılar mı? Onurlarını kırmadılar mı? Bu zalimlerin eline böyle bir fırsat geçse neler yapmazlar? Ama bakın Allah'ın elçisi Zülkarneyn aleyhisselam diyor ki yo bana para filan vermek zorunda değilsiniz. Zaten bu benim görevim. Ben Allah beni buraya bunun için gönderdi. Ben sizi borçlandırmamalıyım, sizi sömürmemeliyim, bana para pul vermek zorunda değilsiniz. Ama bakın çok hoş bir cümlesi var. فَاَعِينُونِ بِقُوَّتٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَتْمَا Para pul teklif etmeyin. Eğer gerçekten samimiyseniz, eğer gerçekten şu Yecüc Mecüclerin farkına vardıysanız, gerçekten sizin imanlarınızı tehdit eden o düşmanlarınızın farkına vardıysanız, bana para pul teklif etmeyin. Gelin bedenlerinizle, gücünüzle, benimle omuz omuza verin. Gelin bu setti birlikte kuralım. Sorumluluğu benim üzerime atmayın. Gelin samimiyseniz bu işi birlikte yapalım. Ben de bana şöyle diyenlere diyorum ki, hocam yürü arkandayız. Hocam evvelallah paramızla pulumuzla destekleriz. Yürü hocam arkandayız, desteğindeyiz. Hadis mi anlatılacak? Buyur hocam sen anlat. Ayet mi tanınacak? Hocam buyur sen tanı. Hocam sorgulanacak mısın? Buyur sen sorgulan. Hapse mi gireceksin? Hocam buyur sen gir. Bizim işimiz gücümüz var. Bizim dükkanımız tezgahımız var. Bizim vaktimiz yok ki. Buyur hocam bunları sen yapıver. Diyenlere ben de diyorum ki hatta şunu söylüyorlar. Vallahi hocam şu yaptığın çalışmalardan dolayı günün birinde hapse falan girersen vallahi çoluk çocuğunu soğandan patatesten mahrum etmeyiz. Kendileri kebap yiyecekler. Benimkiler soğana, patatese layık. Ben böyle diyenlere diyorum ki, kardeş eğer samimiysen buyur gel bu işi birlikte yapalım. Ben ayet anlatacağım, sen ne güne duruyorsun? Ben hadis öğreneceğim, sen ne güne duruyorsun? Buyur gel birlikte yapalım. Gerçekten çocuklarınızın imanını kurtarmamızı istiyorsanız buyurun kardeş beraber yapalım ya. Birlikte yapalım. Şu benim sorumluluğumu biraz da siz üstlenin. Mesela ben şu anda aydınlık bölgesine gidemem. Omuzumda aydınlık bölgesinin sorumluluğu var. Parçalanamam. Şu anda buradayım. İçinizden birisi de aydınlık bölgesinde bu işi yapmaya başlayıverse benim omuzumdan aydınlığın sorumluluğu indi. Rahatlayıveririm ya. Ben şu anda Ulurmak bölgesine gidemem. İçinizden birisi de şu işi Ulurmak bölgesindeki Müslümanlara anlatmaya başlayıverse benim omuzumdaki bir sorumluluk daha indi. Ben rahatlarım. Buyurun. Niye siz yapmıyorsunuz da hep ben? Sorgulanacak ben. Hapse girecek ben. Hadis öğrenecek ben. Ayet öğrenecek ben. Sıkıntı çekecek ben. Sen o rahatın yerinde. Yoo. Bakın Zülkarneyn aleyhisselam diyor ki hadi gelin buyurun birlikte üstlenelim. Birlikte yapalım bu setti. Hemen koyuldular bakın. Atuni zebaral hadid. Burada bir bölüm anlatılacak. Benim aklım mantığım duruyor. Bugünün medeniyeti, bugünün teknolojisi henüz o seviyeye gelmiş değil. Bakın diyor ki Zülkarneyn aleyhisselam. Atuni zubaral hadid. Bana demir kütlelerini getirin. Getiriyorlar. Hatta iza sawa beyne sadefeyni. İki dağın arasındaki o vadi demirle dolduruldu. Enteresan bir şey. Kalen fuhu dedi ki Zülkarneyn aleyhisselam körükleri çalıştırın. Körükleri çalıştırdılar. Hatta iza ca'alehu nara nihayet o vadi dolusu demir eridi, körüklerle eritildi, kor haline geldi. Kale atuni ufrig aleyhi kıtra dedi ki şimdi de bakır eriğini getirin şu demirin kor haline gelmiş demirin üstüne dökeyim dedi. Bakır eriğini getirdiler o kor haline gelmiş demirin üstüne döktü Zülkarneyn aleyhisselam. Yani nasıl bir alaşım ki demirin statiğini bilen mühendis arkadaşlarla ben bu ayeti konuştum. Dediler ki vallahi bugün bu teknoloji henüz bilinmiyor, henüz kullanılmıyor. Biliniyor da henüz yaygın bir biçimde kullanılmıyor dediler. Yani günümüzün teknolojisinden bile üstün bir teknoloji ve medeniyetle öyle bir set yaptı ki o Yecüc Mecüc'le o Müslümanların arasına öyle bir set yaptı ki Zülkarneyn aleyhisselam. Bakın Allah diyor ki فَمَسْتَطَعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ. O Yecüc Mecüc bir daha o setti aşmaya muvaffak olamadılar. وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَ. O setten bir delik delmeye de muvaffak olamadılar. Allahu Ekber. Nasıl bir set ise settin altında ya da arkasında Yecüc Mecüc diye iki toplum var. Ve o toplum o setti ne delebildiler ne de aşmaya muvaffak olabildiler. Nedir bu set? Bakın burada fiziksel bir setten söz ediliyor. İki dağ arası bir vadide kurulmuş bir setten söz ediliyor. Neliğini bilmeyiz ki. Yani öncekileri bildik de buna mı kaldı sıra? Hani Ashab-ı Kehf'i anlattı Allah. Kimliklerini bilemedik. Sayılarını bilemedik. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlattı Allah. Sadece iman ettik. Bilmemiz mümkün değil. Yani önceki kıssaları birlikte sıra buna geldiyse tamam bunu da bilelim. Bir set var. Fiziksel bir set var ama nerede bilmiyorum ama kendi dünyamızda bir set arayacak olursak bakın düzen bozanlarla düzeni bozulanların arasına yapılmış bir set idi bu. Yani bugün o kadar çok setler var ki şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır settinden tutun da şu kıyafeti giymek zorundasınız. Filan alanda, kamusal alanda şöyle şöyle giyinmek zorundasınız setlerine varıncaya kadar bu toplumun hayatında öyle setler vardır ki, öyle Yecüc Mecüc'ler vardır ki, ekonomik hayatın Yecüc Mecüc'leri, sosyal hayatın Yecüc Mecüc'leri, kılık kıyafetin Yecüc Mecüc'leri, şöyle giyineceksiniz, şöyle soyunacaksınız Yecüc Mecüc'leri, eğitim hayatını bozan Yecüc Mecüc'ler, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı bozan, kafa düzenimizi bozan, cüzdan düzenimizi bozan, mide düzenimizi bozan Yecüc Mecüc'ler o kadar çok ki, öyleyse bu set düzen bozanlarla düzeni bozulanların arasında bir settir. Öyle anlayın, öyle düşünün. Peki o toplum ne yapmış? Böyle bir setti kime kurdurmuş? Peygamber'e koşmuşlar. Ey Zulkarneyn, ne olur şu bizim düzenimizi bozanlarla bizim aramıza bir set çekiver diye o günkü insanlar peygambere koşmuşlar. Peki biz ne yapalım? Biz de İmam-ı Buhari Efendimiz aracılığıyla, İmam-ı Müslim Efendilerimiz aracılığıyla peygamberimize koşalım. Ya Resulallah, ne olur bizim hayatımızda binlerce Yecüc Mecüc'ler var, setler var. Düzen kuranlar, düzen bozanlar var. Ne olur ya Resulallah, bize bir set çekiversen diyelim. Ve peygamberimizin tarif ettiği ayetle, hadisle mi, Kur'an'la, sünnetle mi, imanla, ihlasla, tevhidle mi, peygamberimiz bizim aramıza nasıl bir set çekecekse, biz ondan aldığımız bir metotla setlerimizi kendimiz oluşturalım. Allah için söyleyin. Peygamberden öğrendiğimiz ekonomik bir anlayışla, bir doyma anlayışıyla şöyle deyiversek. Ey yeryüzü Yecüc Mecüc'leri, içmiyoruz artık bundan böyle sizin kolalarınızı. İçmiyoruz artık bundan böyle sizin ürettiğiniz yiyecekleri, içecekleri diye ağzımızla onların kolaları arasına bir set çekiversek bu işi bitiremez miyiz? Vallahi bitiririz. Ey yeryüzü zalimleri, artık bundan böyle sizin şeytan vahiylerinizle bilgilenmeyeceğiz. Kapatıyoruz onları deyip biz artık Kur'an sünnetle bilgileneceğiz. Biz evlerimizde mutlaka Kur'an sünnet dersleri başlatıyoruz. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla biz artık sizin şeytan vahiylerinizden beslenmeyeceğiz. Biz Rabbimizin kitabından ve peygamberinin sünnetinden besleneceğiz diye onların şeytan vahiyleriyle gözlerimizin arasına bir set çekiversek işlerini bitiremez miyiz? Vallahi de billahi de bitiririz. Ey yeryüzü müstekbirleri, ey kılık kıyafetin Yecüc Mecüc'leri, biz sizin istediğiniz kıyafeti giyinmiyoruz. Bundan böyle biz Rabbimizin istediği, peygamberimizin tarif ettiği bir kılık kıyafetten yanayız deyiversek, bedenlerimizle onların ürettiği kılık kıyafetlerin arasına bir set çekiversek, bu işi bitiremez miyiz dersiniz? Vallahi bitiririz. Bir minare skandalı oldu. Eğer dünya Müslümanları İsviçre'deki paralarını çekiverseydi, İsviçre Langadak yerine oturmaz mıydı? Otururdu tabii. İşte bu setleri biz çekeceğiz ya. Yani bizim düzenimizi, dengemizi bozanlarla, ey yeryüzü müstekbirleri, sizin laiklik adı altında bize servis ettiğiniz o sistemleri artık kabul etmiyoruz. Biz Rabbimizin istediği bir sistemden yanayız deyiversek, onların sistemleriyle kendi aramıza bir set çekiversek, işlerini bitirmez miyiz? Biter ya. Bu bizim elimizde. Peki niye anlattı Allah bu Zulkarneyn Aleyhisselam'ın hayatını? Bunun için anlattı. Bu setleri bize tanıtmak için, bu Yecüc Mecüc'leri bize tanıtmak için anlattı. Böyle anlayacağız. Kendi hayatımızdan anlayacağız. O zaman bu ayetler bize çok şeyler söyleyecek. Bakın öyle bir set yaptı ki, ama fiziksel bir set var, bunu reddetmiyoruz. Bunu kabulleniyoruz. Öyle bir set yaptı ki Zulkarneyn Aleyhisselam, Müslümanların imanları korundu. Ne oldu? Aşamadılar. Bakın Allah diyor ki, Zulkarneyn Aleyhisselam dedi ki, قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي. İşte bu set dedi, benim Rabbimin rahmetinin eseridir. Allah Allah. Şu cümlenin güzelliğine bakın. Bunu ancak bir peygamber söyler, bir salih kişi söyler. Kendi yaptığı settini kendine izafe etmiyor. Ben yaptım, ben ettim filan diye övünmüyor, sağlamdır falan filan demiyor da bakın diyor ki, قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي. Bu benim Rabbimin bir rahmetinin eseridir. Allah izin vermeseydi, Allah müsaade etmeseydi ben bunu asla yapamazdım, başaramazdım. Öyleyse bir Müslüman yaptığı bir şey karşısında ben yaptım, ben ettim, ben kurdum filan demesin. Bu Rabbimin bir rahmetinin eseridir desin. Sonra diyor ki bakın, فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Rabbimin vaadi geldiği zaman bu bina elbette bir gün yıkılacaktır. Yani ilelebet benim yaptığım bu set dayanacak değil. Rabbimin vaadi geldiği zaman işi bitecek. Rabbimizin hangi vaadi? Ya miadı dolduğu zaman, her bir binanın bir dayanma gücü var, bir miadı var. O dolduğu zaman ya da kıyamet geldiği zaman Rabbim bunu parça parça edecek. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّ. Şüphesiz ki benim Rabbimin vaadi haktır. Allah da diyor ki bakın, وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ف۪ي بَعْضٍ. Kıyametle birlikte o set yıkılacak, dalgalar halinde, çekirgeler, sürüler halinde Yecüc Mecüc yeryüzüne yayılacak. Allahu Ekber. Hatta diyor ki Peygamberimiz, Yecüc Mecüc Adem'in çocuklarıdır. Yani insanmış bunlar, kim bilmiyoruz. Kıyametle birlikte bu set yıkılınca yeryüzüne dağılacaklar diyor Peygamberimiz. İlk gelen kafile Taberiye Gölü'ne uğrayacak, içi verecek Taberiye Gölü'nün suyunu tüketiverecekmiş. Nasıl bir kalabalıksa bilmiyorum. İkinci gelen kafile, ha demek ki bu göle bizim kardeşlerimizden bir grup uğramış diyecekler, bu gölün suyunu bitirmiş diyecekler, devam edecekler yollarına, bütün dünyayı kasıp kavuracaklar. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, İsa Aleyhisselam'la birlikte Müslümanlar Allah'ın izniyle onların şerrinden korunacak, kafirlere saldıracaklar, yeryüzünü kan gölüne çevirecekler, sonra Allah onların hepsini öldürecek, leşleriyle yeryüzüne büyük bir koku yayılacak, sonra Allah bir kısım kuşlar yaratacak, onların leşlerini, etlerini, derilerini yiyecek. Sonra ne olacak? Ve nufiha fissur. Sura üfürülecek. Zaten kıyamet kopuyor. Fe cemanahum cem'a. Ve onların topunu, insanları da, o Yecüc Mecüc'leri de, zalimleri de, mazlumları da, kafirleri de, müminleri de, erkekleri de, kadınları da huzurumuzda cem edeceğiz. Ve aradna cehenneme yevme izin lil kafirine arda. Kıyamet günü cehennem kafirlere arz edilecek. Ellezine kanet ayunhum fi gıtain an zikri. Dünyada onlar bizim zikrimize karşı kör davranmışlardı. Gözlerini kısmışlar, gözlerini yummuşlardı. Ve kanu la yestati'une sem'a. Kur'an'ı işitmeye bile tahammülleri yoktu. Kur'an'ı duymaya bile tahammülleri yoktu. Çünkü Kur'an gündeme geldiği zaman pilleri bitiyordu. Bence sence diyemeyeceklerdi. Çünkü Kur'an oldu mu bence sence bitmiştir, Allahçası vardır. İşte onlar hep öyle laikçe, demokratça bir kafaya sahip oldukları için Kur'an'ı duymaya bile tahammülleri yoktu. Efe hasibellezine keferu en yettehidu ibadi min duni evliya. Şu kafirler bizi bırakıp da insanları veli edindiler öyle mi? Onların velayeti altına girdiler, onların yasalarını uygulama çabası içine girdiler öyle mi? İnna a'tedna cehenneme lil kafirine nüzula. Biz cehennemi kafirler için ağırlanma yeri kıldık. Ya Rabbi sen bizi koru. Bizi cehennemliklerden etme. Zülkarneyn aleyhisselam örnekliğinde bir hayat yaşamayı bize nasip eyle. Birkaç ayet kaldı. İnşallah siz evlerinize vardığınız zaman bu Kehf suresinin son ayetlerini de siz okuyun. Önümüzdeki hafta inşallah Meryem suresinden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.